السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الله bizleri ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin sohbetlerden bana düşen kısım normal arkadaşların tertip etmiş olduğu seyirde gitmesi gerekirdi. Çünkü ben kendimi arkadaşların sohbetlerine ya tamamlayıcı veyahut da altyapı olarak sunmayı düşünmüştüm. Böylelikle birbirimizin sohbeti kopuk olmadan, kopukluk hissettirtmeden size bir bütünün topluca sunulması şeklinde olacaktı. Ama bazı sebeplerden dolayı dün akşam arkadaşlar o saatleri doldurdular. Her ne kadar siz sohbeti öncelikli ve sonralıklı olarak dinlemiş de olsanız, sohbetlerin nereye konulması gerektiğini ayrıca dinlerken fark edeceksiniz. Bana düşen sohbetin başlığı İslam daveti ve hakkaniyeti. Bu başlıktan benimle alakalı olan kısım İslam ve hakkaniyeti idi. Kardeşlerimizden birisi de davetle alakalı kısmını ele alacaktı. Böylelikle bu başlığı bütünce altyapı olarak atmış, arkasından da herkese ne düşmüş ise o kısmı tamamlama kalıyordu. Şimdi İslam, İslam'a davet ve hakkaniyeti. Burada davetin gerçekleri değil, İslam'a ait olan hakkaniyetlik, gerçeklik. Birçok meselede olduğu gibi bizler geleneksel İslami anlayışta ekseriyetle ıstılahi yönü ele alınması gerekirken, yani o kelimenin lügat anlamı değil, o dili konuşan toplumun ona yüklediği anlam değil, Kur'an ve sünnette o kelimeyle ne ifade edilmek isteniliyor ise onu anlamak gerekirken, bizler rastgele telaffuz edilmiş kelimeler olarak istenilmeden de olsa böylece intikal edilmiş, etmiş, İslam içi doldurulmayan, doldurulduğu halde öğretilmeyen, kendi anlayışımıza bırakılmış, nasıl anlamış ise veya geleneksel yapıda bize ne intikal ettirilmiş ise öylece ona bir nispette bulunmuşuz. O nispetin yeterli olduğu düşünülmüş. Tabii ki kusurların, hataların hepsi bunun cüzlerinde, teferruatının birisinde değil. Hepsinin birikimi ile iyi bir yanlış anlaşılma şebekesi oluşturulmuştur. fıtrat, iman, İslam, akide, tevhid, din, bunlar ekseriyetle eş anlamlı nakledilmiş. Aynı manaya delalet eden, aynı anlamı veren kelimeler olarak düşünülmüş. Bazen kasteten eğiticilerin, konuşmaların, muallim niteliği taşıyan kimselerin diline hangisi kolay gelmiş ise o kelimeyi kullanmıştır. Toplumun genel yapısında bu kelimenin anlaşılmış olduğu düşünülmüştür. İslam kelimesi İslam dini ile tamamlanarak telaffuz edilmişse anlaşılmak istenilen değil de sanki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilen dinin adıymış, ona has bir dinmiş gibi telaffuz edilmiş, böylece telakki edilmiş. Bu din sadece ona verilmiş, onun ümmeti olmamız hasebiyle bize aitmiş. Ona isme nispeten bile yeterli düşünülmüş. Halbuki insanoğlu hiçbir şeyde, bir meslekte, meşrepte, ne olursa olsun, mücerret bir nispeti yeterli görmemiştir. Babaları doktor olan birisinin çıkıp da babasına kendisini ismen, onun doktorluğuna, mesleğine, meşrebine, sıfatına nispet etmemiştir. Çünkü bunun bir aptallık olacağı düşünülür. Herkes anlar. Ama hayatiyet ifade eden dini ıstılahlarda, bunların kullanımında biz babadan bize intikal eden bir din anlayışıyla kendimizi ona nispet etmeyi yeterli görmüşüz. Sanki Kur'an bize indirilmemiş. Bizden evvelki ümmetlerde, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da dahi hangi davetçi, nebi veyahut nebinin varisleri olduğu düşünülen ilim ehlinden birisi bir topluma hakka davete gitmiş ise kendilerindeki tenkit edilen her şeye bel vecedna âbâ'ana kezâlike yef'alû. Biz babalarımızı bu hal üzere bulduk. Bunu yapar bulduk. Binaenaleyh onlar doğru yoldadır. Biz de onların tabirleriyiz. Hele bir de uzun zaman geçmiş ise o tebliğ edilen şeyin ilk gelişiyle o davetin anı arasında bu kadar insan sapıktı da, dalaletteydi de, yanlıştaydı da onların hiçbirisi bunu fark etmedi, siz mi fark ettiniz? Babalara nispet bu denli itham edilmişken bizler bir değermiş gibi kabul edip doğruyu yakalamanın, doğru üzerinde, hak üzerinde olmanın ölçüsüymüş gibi kullandık. Bu kadar insan hatadaydı da siz mi doğrusunuz? Hatta bazen Kur'an ve sünnete dayalı gerçeklerin ispatında kullandığımız deliller sanki yeni sunulan bir dinmiş, yeni bir din mi çıkardınız diyerek ithama maruz kalmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Toplumun yeni duyduğu şeylerle Kur'an nasları arasındaki mukayese yeni mi çıkardınız? Halbuki yeni duydukları doğru. Ama yeni çıkan şeyler değil. Yeni ihdas edilen şeyler değil. Eskiliği yani mazisi tabir yerini bulmuş ise Kur'an'ın nüzulu, peygamberin risalet ile görevlendirilmesi, onu tebliği, ondan sonra sudur eden, zuhur eden bütün görüşlerden daha önce önceliğe sahipti. Ama yeni duymakla, daha doğrusu babadan, dededen bize intikal eden geleneksel İslami anlayışa ters düştüğü için yeni bir din adını takıyoruz. Halbuki katiyetle Adem'den peygambere kadar gelen dinin tek adıdır İslam. Tek adıdır. Binaenaleyh öncelikli olarak eğer kelime anlamıyla ele almak istersek bunu, İslam burada istislam anlamında Allahu Azze ve Celle'nin İbrahim'e dediği gibi وَاِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona dedi ki teslim ol. Müslüman ol demiyorum bakın. Ama tercümelere baktığımızda Müslüman ol dedi. O tercümeye yansıyan anlayış da geçmişten bize intikal eden kısır anlayışın yanlışların daha da çoğalmasını gündeme getiren bir ifadeyle zikredildiğini görürsünüz. Teslim ol dedi. Neye? Sana ne emrediliyor ise, neyden sakındırılmış isen, emredilenleri yapma, yasaklanan şeyden de uzak durmak için emre ve nehye birisini yapma, birisinden sakınma, teslim ol. Çünkü sen eğer sana gelen emri, emredilen şeyi yapmazsan teslim olmamışsın demektir. Binaenaleyh bu işin faili niteliğinde zikrettiğimiz kelimeyle Müslim değilsiniz. Emredilen şeyi yapmayacaksın. Yasaklanan şeyden uzak durmayacaksın. Emre ve nehye nefsini inkiyada hazır etmeyeceksin. Baş göz üstüne ne emredilmişse onu yapma. Kendinde bir gayret dahi bulmayacaksın. Yasaklardan, yasaklanan şeyden uzak durmak için emre amade bekleyen bir er gibi değil de aksini yapacaksın. Ondan sonra da Müslim, yani emirlere, nehilere teslim olan birisi olduğunu ismen telaffuz etmekle, yetinmekle yerine getirdiğini zannedeceksin. İbrahim de dedi ki emredildiği her şeye. Nasıl ki rüyanın akabinde İsmail'i kesmek için hareket etti. Ha, bu işi tasdik edenlerdensin. Oğlu da emrolunduğun şeyi yap baba, beni sabredenlerden bulacaksın. Eğer o itaat onun kalbinin incinmesine sebep olan bir şey dahi olsa, ondan bir parçayı kesmek bahasına da olsa, ona itaat etmişti. İslam'dan maksat, öncelikli olarak istislamdır. Yani gelen haberi kabul etmen, bu geçmişe dair, gayba dair olsun aynıdır. Neyle emredilmiş isen onu yapman, yasaklardan da sakınmandır. Bunun sadedinde bizdeki kullanılan genel ifadeler, yani biz devamlı nasların ekseriyetle genel, am dediğimiz ifade şeklini almışız. İstediğimiz yerde bunu hususileştirmişizdir. Mutlak şeklini alıp, yani sınırsız bir hükümmüş gibi ele alıp, sonra da onu istediğimiz yerde kayda almışızdır. Yani şartlara bağlayarak anlamışızdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün ben sizin dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve üzerinize olan nimetimi de tamamladım. Ve radîtu lekumul İslâme dînen. Sizden de din olarak yaptığınız şeylerden razı oldum. Sizden de din olarak İslam'dan razı oldum sözüyle sizden din olarak da yaptığınız şeylerden, benim emrettiğim gibi yaptığınız şeylerden, benim yasakladığım gibi o yasaklardan sakınmanızdan razı oldum. Bunu sadece Muhammed'e indirilendiğinin size ondan razı olduğumu çok genel bir anlamda mutlak bir şekilde, sınırsız bir şekilde ele aldığımızda nasıl bir anlayış doğar? Bir tek nispetin ona yeterli olduğunu düşünürsünüz. Düşünün. Amir, emreden, memur, emredileni yapan anlamında ele alırsanız, emredileni yapmayan amirin emrine, boyun eğmeyen insana memur denilir mi? Katiyetle denilme. O zaman Allah'ın bizden razı olduğu din, emredileni yapan, yasaklardan sakınan anlamında değil, bizim yüklediğimiz anlamla gündeme gelir. Bunun yanında başka ayetleri de eklediğimizde inne dine indallahi İslam. Allah katında Allah'ın razı olduğu tek din hemen İslam'dır. Eğer bu kelimenin anlamı bizim tarafımızdan yakalanmış bir anlam olarak ele alınır olsaydı, normal tercümelerde biz de böyle derdik. Bunda hiçbir kusur hasıl olmazdı. Allah nezdindeki muteber olan din, din kelimesi Arapçada aynen elehe, abede kelimelerinin anlamını, yani dâne dediğimiz kelime, itaat etme, boyun eğme, saygı duyma, ibadet kelimesindeki kulluğa yüklediğimiz anlamda olduğu gibi, bizden düşünce, söz, kasıp ve fiil olarak sudur eden her şeyin anlamıdır din. Din o zaman, Allah indindeki muteber olan tek din, itaat ve sakınma eyleminin gündeme geldiği şeylerdir. Ama bizim emrettiğimiz, bizim yasakladığımız değil. Veyahut insanların ona yüklediği anlamla ele alınan din değil. Bunu herhalde küçük bir misalle anlayacaksınız. İslam tarihine baktığınızda haktan inhiraf eden Fırak-ı Dalle dediğimiz taifelere, sapık fırkalara baktığınızda herkese göre bir iman ve İslam anlayışı yok mu? Var. Herkese göre bunun zıttıyla birilerini tenkit etme, yani küfürle, şirkle tenkit etme yok mu? Var. Bu demek ki herkesin kendisine göre bir itaat veyahut nehilerden sakındırma anlamı oluşturduğunu görmüyor muyuz? Görüyoruz. Bunu bilmek değil. Bizim de bu mevzudaki iddialarımızın Kur'an ve sünnet gerçekleriyle uyuşmadığını hiç düşünüp karşılaştırma sağlamasını yapma aklımıza geliyor mu? Belki bizim de geçmişten bize intikal eden yanlışları bazı ifadelerle düzelttiğimiz düşünülüyor. Yani biz ehli sünnet menheci üzere Kur'an'ı ve sünneti kabul etmiş, tevhidi kabul etmiş insanlarken mücerret bir kabulü daha ileriye taşımadan, yani tevhid ehli olan bir toplumun tevhidin meyvelerini yaşantısında aksettirmesi gerekmez mi? tevhid ehli bir toplum, vahdet üzere olması gereken bir topluluğun olması gerekmez mi? Sözde tevhid ehli, şirke karşı ama tevhide münafi her şeyin bulunduğu ameller sergiliyoruz. Şu ayeti kerime bunu biraz daha yakından bize hissettirebilir. Allah buyuruyor ki وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Her kim İslam'dan gayri bir din edinirse, bunu nasıl anlıyoruz? Muhammed'in dininden başka bir din edinirsek, bunun kabul edilmeyeceğini düşünüyoruz. Muhammed'i Nebi olarak kabul etmiş, Kur'an ve sünnete inandığını söyleyerek ne kadar İslam'dan uzaklaşmış, şirk ve küfre düşmüş toplumların olduğunu biz söylemiyor muyuz bazen? O zaman bunun anlamı bu değil. Yani Allah'ın ve Resulünün emirlerine itaatten, onun yasaklarından sakınmanın dışında, onun verdiği haberlerin dışında bir şeyleri kim din edinirse iyi bilsin ki bu ondan kabul edilmeyecektir. Her ne kadar niyeti samimi de olsa. Mekkeliler de tevhid ve şirk meselesini işlerken şu ayete devamlı rastlıyoruz, okuyoruz ve duyuyoruz bunu. Mekkelilerin şirklerinin ana unsuru Allah'a daha çok yakın olma arzusuydu, değil mi? Bu neyi gösterir? Mekkelilerin samimi olarak Allah'a yaklaşmayı düşünerek o irtikab etmiş oldukları yanlışın Allah emretmediği halde Allah ile kendi aralarında aracı edinme, şefaatçi edinme, ona daha çok yakın olma düşüncesiylendi. Ama Allah bir amelin kabulü için iki şart koyuyor. O amelin, yaptığımız şeyin önce sahih olması. Sahih nedir? Kur'an ve sünnet kaynaklı. Kur'an ve sünnet ham madde olarak kullanılıp da bizim anladığımız değil. Olanı Resul'ün bize aktardığı, yani beyan ettiği, açıkladığı gibi yorumlayarak, yaklaşarak elde ettiğimiz değil. Çünkü haktan inhiraf eden tayfelere bakın, Resul'ün aktardığı dini İbn-i Teymiye'nin bu kulluğu anlatırken şöyle bir ifadesi var. Allah'a Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi kulluk yapmaktır. Çünkü kulluğun esası onun istediği gibi, istediği zaman, istediği şekilde. Bazen yanlış ifadeler yerli yerince oturtulmazsa, mesela namazdaki kaza dediğimiz, kullandığımız kelime hangi fiilin yokluğunda, hangi fiili eda edememenin sonucunda kullanılan bir kelimedir? Unutarak, uyuyarak, kaçırdığın namazın edasına biz kaza deriz. Bilerek kasten terk edilenin edası kaza değildir. O bir cürmü getiriyor, cürmü gerektiriyor. Bu yanlış ifade neyi oluşturuyor? Kazası olan bir şeyin terkinin cevabını gündeme getirir. Namazın kazası olur mu? Terk yok ki kazası olsun. Bu anlayışı, doğru anlayışı oturttuğunuzda her ne kadar namazın terkinin hükmünün ne olduğunu bilmese de, ki önemli değil, namazın katiyetle terk edilmeyen bir ibadet, sadece uyuyarak ve unutarak ancak eda edilemeyeceği, uyanır uyanmaz Hatırlanır hatırlanmaz hemen edası işte bunun adı kazadır. Bunun için ancak biz bu kelimeyi kullanabiliriz. Her kim İslam'dan başka yani istislam emredileni yapmaktan emredileni emredilmeyen şeyi yapmak değildir. Yani sizler hepimiz sabah namazının iki rekatlık farzını güneş doğmadan önce değil de güneş doğduktan sonra bin rekat olarak eda etsek bunun bir kadri kıymeti var mıdır? Katiyetle yoktur. Bizden istenilen o iki rekat güneş doğmadan öncedir. Hem de Allah'ın Resulü'nün istediği gibi. İstenilen o. Hatta namazdaki en basit bir hareket dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sol eli sağ eli üzerinde namaza duran birisini görür. Gelir onun sol elini alır, alta sol elini sağ elini üste koyar. Biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk diyor. En basit bir hareket de olsa emrolunduğun gibi yap. Hemen bizler neye giriyoruz burada? Bunu yapmazsak ne olur? Bunu yapmadığımızda namaz bozulur mu? Bunu yapmamakla ne gibi bir cürüm irtikab etmiş, edinmiş oluruz diye soruyu bunun üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Neden biz gönlümüze İslam'ın anlamında ne olursan ol, nasıl ne yaparsan yap, kulluk adına emredildiğin gibi yap, ondan sakındırıldığın gibi uzak dur. Nasıl sakındırılmış isen öylece uzak dur. Bunu yanlış anlatılan şeyin tabii ki yanlış anlaşılıp yani konuşan bir yanlışla aktarıyorsa bir şeyi dinleyen ona bir yanlış daha ekler. Tatbikte 2-3 derken yanlışlar katmerleşir. Üst üste oturtulur. Sanki anlatılması çok zor. Binaenaleyh anlatılması zor olan şeyin de anlaşılması çok zormuş bir şey gibi düşünülür. Bu denli bir zorluğun karşısında hissettiğimiz, hissetmemiz gereken, onu anlamak için daha çok gayret sarf etme değil de, canım bu kadar zor olan bir şey, zor anlatılan bir şeyin, mutlak zor anlaşılma gibi bir yönü olacak. O zaman yükümlülüğün sanki senden hafifletildiğini düşünürsün. Yani biraz o zorluğa bedel bir affın, mağfiretin yapmamakla gündeme geleceğini düşünürsün. Hatta iman meselelerini işlerken örnek olarak verdiğimiz bir şey var. Bir gün bir kanaldan kalburüstü telakki edilen, düşünülen, ilim ehli olduğu söylenilen bazı insanların bir açık oturumunda imanın tarifi gündeme geldi. Herkes kendi kafasından, havasından bir tarif yaptı. İslam karşıtı olan sunucu, hocam 1400 senedir daha hala imanın tarifinde bile bir birliktelik, ittifak sağlanmamış. Herkese göre bir anlam çıktı. Birisi de dedi ki işte bu İslam'ın evrensel bir din olduğunu vurgular. Yani İslam'ın cihan şumullülüğünü gösterir. İnanan birisi hayatiyet ifade eden bir kelimenin yanlış tarifinin nasıl oluştuğunu bilmiyor. Bilmediğinden dolayı içinden seçtiği bir tarifi alarak orada bununla İslam'ın cihan şumullülüğünü ispat etmesinin nedenli kaygı verici bir yanlış olduğunu düşünemeyip sunuculardan öbürküsü de dedi ki hocam tarifinde farklılık arz edilen bir şeyin bağlayıcılığı mümkün mü? Yani herkese göre bir tarifin yapıldığı bir şeyin insanları bağlayıcılığı düşünülür mü? Herkes istediği anlayışı seçsin. Hiç kimse katiyetle bir tek anlayışla izah edeme çıkıyor. Bu doğru. Herkesi bağlayan anlayış Kur'an'ın yani vahyin bize getirdiği anlayıştır. Hatta bu meyandan biz imanı anlatırken tarifimizden geleneksel olarak bize intikal eden anlayışa ters bir anlayış yani tarif sunuyorsak bunun nedenli bu toplumda bizi zorladığını anlıyoruz değil mi? Yani amelin imandan olup olmadığı meselesi gündeme getirilirken siz bir yani 14 asırlık geçmişe ters düşüyorsunuz. Geleneksel yapıda böyle bir iman anlayışına sahip olan toplumun tercüme kültürüyle farklı İslam coğrafyalarından tercüme edilen kitapların aktardığı ile kendi öz tariflerine bile ters düşen tarifleri yani İran inkılabı ile geçen Şia'nın iman anlayışı, tevhid anlayışı bu gençliğin nezdinde 10-15 sene, 20 sene değer buldu. Mısır'dan gelen bir anlayışla Mutezile'nin iman anlayışı daha hala bu gençliğin nezdinde bir değer ifade ediyor. E birileri de doğru olan anlayışı getirdiğinde gençlikteki oluşan o heyecan yapısına ters düşüyor. Sanki İslam, İslami anlayış, İslami değerler heyecan vermiyormuş gibi. Bunu kıyasla ya Kur'an okumanın bile tasavvufi musikide yani onların anlayışında bizim semamız Kur'an okumaktan yedi vecihle üstündür anlayışı geliyor. Bu yedi vecihe nasıl bir izah getiriyorlar? Kur'an'ı okurken biz hiç duygulanmıyoruz. Gayrete gelmiyoruz. Ama bizim enaşit dediğimiz kasidelerimiz, ağıtlarımız bize farklı bir gayret veriyor. Gayrete geliyoruz. Halbuki bu toplumda bazen Kur'an okunurken duygulanıp ağlayanlar görüyoruz. Ama biraz dikkatinizi yoğunlaştırın. O okunan Kur'an'ı aynen onun dilinde, ana dilinde ne anlama geldiğini anlatın. Kılını kıpırdamadığını görürsünüz. Bu ağlama neden duygusallaşma? Kur'an'ı okuyan o hafızın sesinin, namesinin oluşturduğu bir neticedir. Çünkü o ayetin anladığı dilde ona aktarılmasıyla hiçbir şey hissetmiyorsa demek ki o hafızın sesinin namesi. Ha biz öyle bir toplumuz ki uzun hava gibi bir sesi duysak gurbetlik duygusuyla hemen hüzünleniriz. Hakikaten ağladığımız da olur. O zaman hafızın güzel sesinin namesine ağlayan insana biraz dikkatlice bakalım. Bir şeyler mi yakalamış? O onu hüzünlendiriyor. Bakıyorsunuz cehennemle tehdit edildiği bir yerde tebessüm görürsünüz yüzünde. Cennetle müjdelendiği yerde hüzün görürsünüz. Bunlar illa o denli bir yani Kur'an okuma eyleminin tamamen boşuna olduğunu anlatmak için değildir. Bizim anlayışımıza göre bizde değer bulan yanlış bir İslam anlayışının bu topluma İslam adına sunulduğunu düşünün. Sonra toplumda İslam'a karşı oluşan tepkinin nedenle haklı olduğunu, bunu anladınız mı? İslam karşıtı kesimin bizim şu anladığımız ve onlara aktarmaya çalıştığımız İslam'daki yanlışlar tepki gösterdiğini düşünün. Bir dinsiz bile çıkıyor, Kur'an'ı bir ifadeyi o kullanıyor. Bizim İhlaslı Müslümanlara söyleyecek bir sözümüz yok diyor. Bu söz doğru mu? Doğru mu? Doğru. Allah diyor şeytana, bana mühlet ver. Sapıtmama, dalalete düşmeme sebep olan şu Adem'i ve neslini sağından, solundan, önünden, arkasından, altından, üstünden girerek sapıtayım dedikten sonra Allah ne diyor? Sen mühlet verilenlerdensin. Ama benim halis kullarıma bir zararın dokunmaz. Bu sözün neresi kötü? Ama bir dinsiz gündeme getiriyor. Bakın şimdi, yanlış aktarılan bir İslam'a gösterilen tepki. Size şöyle bir kıyasla teşbih, yani bir örneklendirme sunayım. Ben İslam davetçisiyim, sizi İslam'a davet ediyorum dediğinizde şu kesimde tepki görür müsünüz? Bunu demeden bile şeklimizden insanlar bize suratlarını asarak bakıyorlar, ekşiterek. Hemen karşı geliyorlar. Neden? İslam'ın zaten ta baştan bizim tarafımızdan yanlış anlaşılan bir yönü var. Bize yanlış aktarılmış, yanlış anlamışız. Bu yanlış anlayışın üzerine de yanlış tatbikler gündeme getirmişiz. Hangi yönden alırsanız alın, yanlışın sunulması karşıdan tepkiyi almanın gayet normal olduğunu düşünmemiz gerekir. Şimdi biz şöyle desek, bakın insanlar, bu toplumu oluşturan üç unsurdan birisi ana ve babadır. Bunlar bizim veli nimetimizdir. Anaya babaya saygılı olun. Ve yapılması gereken şeyleri yapın. Hatta onlara öf bile demeyin. Onlar sizin bu sözcüğünüzden bile incilirler, üzülürler. Hangi dinsiz buna karşı gelir der misiniz? Bu senin söylediklerin yanlış. Her yönüyle yanlış. Yani sosyal olarak da yanlış diyebilecek bir dinsiz var mıdır? Yok. Doğru sözlü olun, dürüst olun. Kendinize dürüst olun. İkinci bir şahsa, ananız, babanız, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz, komşunuz mudur? Ve ticari hayatta bir yan komşunuz mudur? Dürüst olun. Dediğinizde bunun yanlış olduğunu size kim söyleyebilir? Ne kadar dinsiz olursa olsun, katiyetle bunun yanlış olduğunu söyleyemem. Bu mümkün değildir. Biz kötü anlayışımızın sunulmasıyla, başkalarına sunmamızla, öyle bir İslami anlayış çıkmış ki karşı kesim tarafından, din Allah ile kul arasındaki bir ilişkidir diyor. Bu ifade doğru mu? Doğru mu? Şimdi kulluk, ibadet, din Allah ile kul arasında bir ilişkidir derken bizim dini, imanı sadece şahsi, kişisel bazda ele alıp kamu dediğimiz ortama yansıtmadan yaşamamız gereken bir anlayışmış. Yani aynen şu anki Hristiyanlıktaki anlayış gibi. Bazen Müslümanlar doğru, kulluk, ibadet, din, Allah ile kul arasında bir ilişkidir. Ya bu kadar densiz bir anlayış olur mu? Az önceki söylediğim sözler, dürüstlük, kişinin kendi kendisine olan mıdır? Bir ikinci şahsa sergilediği tavır mıdır? Doğru sözlülük, anneye babaya, komşuya, ticari hayatta, çocuklarına karşı din devamlı kul ile kul arasındaki ilişkidir. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'la alakamız bu. Onun emrettiği gibi, onun tavsiye ettiği gibi yapılması. Ama devamlı bu ikili ilişkilerdedir. Ha, biz eğer bunun ikili ilişkiler olduğunu, doğru, dürüstlük iki kişi arasındaki bir eylemdir. Doğru sözlülük iki kişi arasındaki bir eylemdir. Yardımlaşma, kişinin kendisine yardım etmesi midir? Bir başkasına mı yardım etmesidir? Bir başkasına. O zaman İkili ilişkilerde toplumun birbiriyle olan ilişkisidir din. Ha, şimdi bu misallerle, bu örneklerle anladığımız şu. Biz İslam'ı yanlış anlamışız, aktarılmış. Yanlış uygulama sunmuşuz. Toplumda ne denli İslam'a dönük bir nefret varsa, bu nefreti yüzdelik bir orantıyla paylaşırsak, inandığını söyleyen kesime düşen ne kadardır sizce? Ben %80'den aşağı demiyorum. %80'i bize aittir. Toplumdan yanlış sunduğu İslam'ın neticesi, gördüğü tepkiyle o topluma karşı bizdeki oluşan nefretin hangi boyuta çıktığını düşünüyor musunuz? Biz öyle bir görünüm arz ediyoruz ki şu inandığımız İslam'ın bir selamet, huzur dini, bize huzur getiren bir din anlayışlığından çıkarmışız. Bizi gören birisi hemen kırtlağına oturacakmış biri, oturacak birisini görmüş gibi bizden sakınıyor. Bizi gören kendisini huzurda hissetmiyor. Bizim ona huzur ve saadet götürdüğümüzü düşünmüyor. Biz bunu sergilememişiz. Bir dinsiz dahi olsa ancak gayzından bize düşman olur. Bunu anladınız mı? Kıpkızıl bir dinsizin dahi bize takındığı tavır gayzından olmalıdır. Bizi bazı niteliklerle ayıpladığından değil. Allah Resulü'nün Mekke'deki davetinin akabinde Mekke dolaylarından birisi gelerek Hakim'in müstedrekteki nakledilen rivayette Ebu Cehil'e gelerek diyor ki ya Ebel Hakem, Muhammed'in sözleri doğru mu, iddiaları? Yazıklar olsun sana diyor. Muhammed'in şu ana kadar bir yalanını mı yakaladık ki? Kureyş'in eşrafından bu kadar büyük insanların olduğu bir topluluğa değil de onlardan birisine değil de bu gitti Abdülmuttalib'in yetimine verildi. Biz bunu hazmedemiyoruz diyor. Şimdi bakın, peygamberin kişiliğini bir itham var mı burada? Aksine. O dürüstlüğünü, adilliğini, yani himaye etmeyi seven, fakirleri, yetimleri koruyan birisi olduğunu ispat etmiştir. Biz bazen peygamberleri örnek aldığımızı, peygamberimizi örnek aldığımızı söyleriz. Ama bize nispeten avantaj olan yönlerini ele almayız. Kur'an'a baktığınızda yollanılan her peygamber için Resul ve Nebi için şöyle bir söz söylenir. Her peygamber o topluluktan birisidir. Yollanıldığı topluluktan birisi. Bu ne anlama gelir? Ne anlama gelir? Yani o topluma kendisini ahlaken, muamele yönüyle dürüstlüğünü kabul ettirmiş birisidir. Tanınan birisidir. O toplumdan birisidir. Ve her ne bir Resul kendi rüştünü ispat etmiştir o toplulukta. Ondan sonra bir davetle geldiğinde kimse onu yalancılıkla itham etmiyor. Edemez. Sahtekarlıkla itham edemez. Mümkün değil. Dese dese ne der? Mecnun. Bu cinlenmişti. Binaenaleyh buna sebep böyle sözler ediyor diye itham edilir. Bizleri düşünün ki arkadaşlarımız zannedersen bunu işleyecekler. Kur'an'ın, sünnetin am ifadesi olan sözleri biz mutlak olarak alıyoruz. Yani herkes davet ehliymiş gibi düşünüyoruz. Bundan sorumluymuş gibi. Ama davet ettiğimiz şeyi, emrettiğimiz marufu, yasakladığımız münkeri bilmemiz gerekmez mi? Değilse aksi gündeme gelir. Ne gelir? Maruf diye münkeri emrederiz. İyilik diye kötülüğü emrederiz. Kötülük diye iyilikten sakındırabiliriz insanları. Ve şu an düştüğümüz en büyük musibet ve belalardan birisi bu. Bakıyoruz bizler, beşer olarak sudur edebilecek, hasreten Resulü örnek alırsak, Abese suresinin başlarının inmesine sebep nedir? Allah Resulü'nün İbn-i Ümmü Mektum'a Kureyş'ten gelen bazılarına sebep muamelesine dönüktür. Kureyş'in eşrafından bazı insanlar kendisine gelip ondan bir şeyler dinlemeye karar verirler. Ama katiyetle avamdan birileri aynı mecliste bulunmayacak. Bizimle meşgul olacaksın. Ve Resul de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bir şeyler anlayıp neticede tesir edebilecekleri bir topluluk vardır. Onlara da nüfuz ederler düşüncesiyle kabul ediyor. İbn-i Ümmü Mektum gelince ona iltifat etmiyor, dönüp bakmıyor. Ve sonra ayet iner, bu senin yaptığın yanlış bir şey. O Allah'tan korkarak temizlenmeye gelmişti diyor. Veyahut sahabenin beşer olarak yaptığı hataları örnek alırız biz. Sahabe bile bunun karşısında böyle davranmış. Bunu da bırakıp Kur'an'dan kaynak göstererek birileri Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yollanılışındaki ona emredilerini örnek alıyor. Birisi de tutuyor İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını örnek alıyor. Birisi yumuşaklığa meyil göstererek dini ele alıyor. Birisi de şiddete meyil göstererek ele alıyor. İkisinin de kaynağı Kur'an ama çakışıyorlar. Sanki farklı şeylerin davasını yapıyorlarmış gibi bir manzara oluşuyor. Allah Resulüne baktığınızda ondaki verilen örneklik ayet-i kerimede diyor ki Ali İmran'da فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ senin yumuşaklığın Rabbinin sana bir inayetidir. Kendi gücünle, emeğinle elde ettiğin bir şey değil. Yani ben başardım, becerdim şeklinde bir havalara girmesin diye. Bu Rabbinin sana olan bir inayetidir. Senin yumuşaklığın bunun neticesi. Ama yumuşak olmayı emrediyor değil mi? Yumuşak olmayı emrederken senin bu yumuşaklığın Rabbinin bir inayetidir ayetiyle nasıl anlamamız gerekir? Sen yumuşak olmayı isteyeceksin. Allah sana orada inayet verecek. Tek kendi başarın düşünmeyecektin. Bir lütuf olarak görecektin. Devam ederek diyor ki وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيبَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ eğer kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında kimse kalmaz, dağılır giderdi. Şimdi bu ayeti dilimizde mealen aktarırsak böyle aktarırız. Ama düşündüğünüzde Resul'e buradaki olan ikaz kabalık ve katı kalplilik. Şimdi şöyle düşünün. Resul anlattığı ile %100 insanları doğruya götüren birisi değil mi? Onun anlattığı bir hataya sebep bir kötülük, bid'at, irtikab etme, dalalete düşme mümkün mü? Anlattıkları %100 doğru olan bir tebliğci bizimle mukayese edersek bizim anlattıklarımızın %40'ı daha fazlası da diyebiliriz. Az önceki anlattığım örnekleri düşünün. İnsanları hataya götüren yanlışlardır. Yanlış anlatılan, yanlış anladığımız, yanlış aktardığımız bir İslam'ın toplumun İslam'a nedenli tepki duymasını sağlıyor. Bunun yanında bir de buna Resul'e olan ikaz ne? Onun üzerinden bize eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında kimse durmaz dağılır. Anlattıklarınıza dikkat edin. Anlattığına dikkat et. Yanlışlarınla insanları dalalete götürme diye bir ikaz yok. O bize olur. Onun için biz marufu da bilme, münkeri de bilme zorundayız. Yanlış bildiğimiz maruf ve münkerle biz %40 insanları hataya götürebiliriz. Ama bir de bunun üstünde kabalığımız, katı kalpliliğimizi eklerseniz Resul'ün etrafından dağılıp gitme ne anlama gelir? İslam'dan uzaklaşma. Demek ki İslam'dan uzaklaştıran şeyler yanlış anlatılan, yanlış anlaşılan şeylerle alakalı değil, bir de tebliğcinin kabalığı ve katı kalpliliği mevzu bahisidir. İslam'dan uzaklaşır. Ha, mutlak arkadaşlar anlatacaklar. Benim kabalığım ve katı kalpliliğimle birisi İslam'dan uzaklaşırsa, Ebu Said'in kabalığına sebep ben uzaklaştım dese, bu onun için makbul bir özür müdür? Değildi. Ama ben de o tavrımın hesabını verme zorundayım. Az önceki anlattıklarımla yanlış anlatılma, yanlış anlaşılma. Yanlış tatbik, bir de kabalığımız ki bu yanlışlar bizi kaba yapar. Sonra da bu kabalığı Allah adına buğzun sergilenmesi olarak anlatırız. Bu yanlışlar ne yapar? Yumuşak olmayı, latif olmayı, hakkı söyleme, mani bir unsurmuş gibi gündeme getirir. Yani tavizle biz yumuşaklığı karıştırırız. Taviz dinden ödün vermedi. Yumuşaklık değildi. O zaman yumuşaklığın sınırı istediğin kadar yumuşak ol. Ama hakkı söylemene, batılın karşısında dikilmene mani olmamalıdır. İstediğin kadar yumuşak ol. Ama yanlışlar ne yapıyor? Bizim tavizimizi dinden ödün vermeyi yumuşaklıkla karıştırıyor. Şimdi İslam demek ki bize verilen bir dinmiş gibi sadece Muhammed'e verilen dinin adıymış şeklinde telakki edilirse bu yanlışın nelere sebep olduğunu yakalamamız gerekiyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" Şaşkından başka kim İbrahim'in milletine yüz çevirebilir? Kendi nefsine düşman olanın dışında hiçbir kimse İbrahim'in dininden yüz çeviremez. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz onu dünyada seçtik, yani seçkinlerden kıldık. Ve ahirette de salihlerden. İbrahim kastediliyor. وَاِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona dedi ki, emirlere imtisal et. Nehirlerden sakın. Yani Rabbinin emir ve nehirlerinin gereğine teslim ol. O da dedi ki ben alemlerin Rabbine itaat ettim. Yasaklarından sakındım dedi. وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَن۪يَّ اِنَّ اللّٰهِ اسْتَفَى لَكُمُ الد۪ينَ Aynı anda İbrahim, Yakup da çocuklarına şöyle vasiyet ettiler. Ey çocuklarım! Allah sizin için razı olduğu dini seçti. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve sakın ha, Müslüman olarak ölmeye çalışın. İbrahim, ümmeti, Yakup ve ümmeti için Allah'ın seçtiği din neymiş? Muhammed'e, sadece Muhammed'e verildiğini düşündüğümüz dinmiş. Yani emirleri yerine getirip yasaklardan, emredildiği gibi emredileni yapmak, yasaklanan şeyden ne bahasına olursa olsun sakınmak. İlla onun emredilme hikmetini, illa nehyedilme, sakındırılma hikmetini bilmemiz gerekmiyor. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ Yakub'a ölüm, yani sakarata geldiğinde Yakup'un çocuklarına söylediği şeyi duymak için onların yanında mıydın? yanında değildim. Dedi ki çocuklarına, kâle libenihi, mâ ta'buduna min ba'di, benden sonra siz kime kulluk edeceksiniz? Kâlu, dediler ki, na'budu ilâheke ve ilâhe âbâike İbrahim'i ve İsmail'e ve İshak. Biz senin ve babalarının, yani İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına kulluk edeceğiz. İlahın vahiden. Yani o tek ilaha. Ve nahnu lehu muslimun. Biz ona emirlerine ve yasaklarına teslim olanlardanız. Bu gösteriyor ki İslam dini bizim anladığımız şekilde yakaladığımız bir din değil. Allah'ın peygamberden önceki bütün nebilerine indirmiş olduğu dinin adıdır. Yani emirleri yapmak, nehilerden sakınma eylemi. Millete ebikum İbrahim. İşte bu babanız olan İbrahim'in milletidir. Dini. Huve semmâkumul muslimîle min kavl. Size Müslüman adını takan babanız olan İbrahim. Demek ki bu Müslümanlık, İslam bize babamız İbrahim tarafından takılan bir isimmiş. Bunu peygamberimize hasreder bir şekilde ona gönderilen dinin adı diye düşünürsek birçok yanlışları anlama mecbur kalırız. Bu ne gibi anlayış getiriyor? Allah Resulüne diyor ki ya ehlel kitab تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Ey kitap ehli, gelin aramızdaki müşterek olan söze. Bu cümlenin siyakında bize verilmek istenilen şeyi yakalıyor musunuz? Ey kitap ehli, aramızda müşterek değer kabul ettiğimiz söze gelin. Ne diyor burada sizce? Bunun Türkçesini de sunduktan sonra ne diyor demenin anlamı mı kalır düşünmüyorsunuz değil mi? Hristiyanları, ehli kitabı, Yahudi ve Hristiyanları neye davet ediyor? İlhaka mı? Bize mi gelin diyor? Bize gelin demiyor. Ama İslam alemindeki cemaatlere bakın. Her birisi kendisinin doğrunun merkezi olmuş gibi düşünerek herkes bize gelin diyor ve Allah'ın ayetlerini de bu denli kullanıyor. İttifakı değil, ilhakı gündeme getiriyor. Ama Allah Resulüne ne diyor? Böyle der. Aramızda müşterek değer olan şeye gelin. Sizin de değer verdiğimiz, bizim de değer verdiğimiz. Bu değerleri daha hala Şevkani'nin de risalesinde ispat ettiği gibi daha hala aynen o müşterek değerleri tahrif edilmiş Tevrat'ta ve İncil'de bulursunuz baktığınızda. Ve burada da şu da var. Ey kitap ehli, aramızdaki müşterek değer olan şeye gelin. Muaz'ı Yemen'e yollarken Allah Resulü ne diyor? Ya Muaz, inneke te'ti kavmen min ehlil kitabı. Evvela ma ted'uhum ila en yuvahbidullah. Muaz, sen kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Bu söz neden söyleniliyor? Sen rastgele Hicaz müşrikleri gibi bir topluma değil. Sen kitap ehli bir topluluğa gidiyorsun. Yani vahiy nedir bilen, cennet cehennem nedir bilen, kitap nedir bilen, nebi nedir bilen ve birçok emir ve nehiler ile yaratana kulluk eden, kendi anlayışlarına göre de olsa, bir topluluğa gidiyorsunuz. Şimdi burada bize düşen anlama, bizim anlamamız gereken şey ne burada? Arkadaşlar, siz ehli kitap olan olduğunu söyleyen bir toplumun içindesiniz. Rastgele bir toplumun içinde değil. Onları davet ederken iki tarafında müşterek olduğu şeye davet ettiğinizi hissettirmelisiniz. Farklı bir şeye davet etme hissini verebilecek her şeyden sakınma zorundasınız. Aynı inancı paylaştığını söyleyen insanlara bile takındığı haşin tavır. Dün akşam da arkadaşın kısmen temas ettiği gibi tekfir etme noktasında birbirinden nefret eden, daha çok müşterek değerleri olan insanlara takındığı şu tavra dönüp Hristiyanlara böyle davran dediğinizde ne anlar? Ehli kitaba ve ehli kitaba bile bizim tavırlarımızın ve takındığımız tavrın bir ölçüsü olması gerekiyor. O müşterek değerini yakalamamız gerekiyor. Allah diyor: "Ella na'budu illallah ve la nushrike bihi şey'en ve la yettahide ba'duna ba'dan erbaben min dunillah." Tek olan Allah'a, ona ortak koşmadan kulluk edelim. Bakın, bu şirkten uzak tutma, Allah'ı birlemeyi emreden birçok ayeti bulursunuz Tevrat'ta ve İncil'de. Ama kendisine indirildiğini düşündüğü Kur'an'ı bile anlamaktan aciz, doğru anlama üslubunu daha hala yakalayamamış birisinin Tevrat ve İncil'deki bu müşterek değerleri yakalayabilmesi mümkün müdür ki onun? Ve bazılarımız yani birbirimizi Allah'tan gayrı Rablar edinmeyelim. Allah'tan gayri itaat edilen efendileri dinleyelim. Demek ki bizim öncelikli olarak anlaşıldığını zannettiğimiz, anlaşılan meseleler olarak rafa kaldırıp hiç üzerinde durmak istemediğimiz şeylerin illa bir şüphe ve tereddüt saikasıyla değil, en azından inandığımız şu dini tercihen seçtiğimizi ispat etmeliyiz. Bunu anladınız mı? İslam bizim tercih ettiğimiz, kalbimizi, gönlümüzü ona vererek kabullendiğimiz bir din mi? Babadan, dededen bize intikal eden bir miras mı? En azından bunu yakalamamız gerekiyor. Zannedersem zaman doldu. Allahu Azze ve Celle bize hakkı hak göstersin. Hak gördüğümüz şeyi değil, hakkı hak göstersin ve ona tabi olmayı nasip etsin. Batılı da batıl, bizim batıl gördüğümüz değil. Batılı da batıl göstersin, ondan sakınmayı nasip etsin.